السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم نشكر الله سبحانه وتعالى sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yena alizi na sahabazi na waislamu wote watakamfuata mtume hadi siku ya kiyama na kuzifata suna zake, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Ama ndugu zangu ni Waislamu, dada zangu, mama yangu, wadogo zangu, katika siku hii ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutatembelea wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala alipowasia waja wake katika suratul an'am aya ya 150 hadi aya ya 153. Hii ndio itakuwa mada yetu siku hii ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka Muislamu mzuri ni yule ambaye anaposikia Allah subhanahu wa ta'ala amesema na mtume wake sallallahu alaihi wasallama, yeye ana khiari isipokuwa ni kufuata. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema umma wangu wote wataingia peponi, wote kwa ujumla, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakashtuka wakasema, ya Rasulullah, wa man yaaba, hivi ni nani ambaye anaweza kuambiwa aingie peponi akakataa? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna, yule atakayenitii mimi basi mtu huyo ataingia peponi. Wa man aswani faqad aba, na yule atakayeniasi mimi mtume akaacha mafunzo yangu basi atakuwa amekataa kuingia peponi. Kwa Muislamu ambaye anayetaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima afuate mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yale aliyoamrisha ayafanye na yale ambayo amekataza ayawache. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi za suratul an'am anasema kumwambia mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Anamwambia, ewe Muhammad, sema kuambia, waambie hao waislam, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, njooni ni kusomeyeni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuharamishieni nyinyi. Njooni au njooni ni kusomeyeni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuharamishieni. Katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, jambo la kwanza akasema, alla tushriku bihi shay'a, msimshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala katika wasia ametupa akatwambia, msimshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, msiendei dhambi ya shirki, kwa sababu ushirikina ndio dhambi ya kwanza ambayo ilipofanyika duniani kwa uzito wa dhambi hii Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mtume. Qala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-islam. Anasema ibn Abbas, baina ya Adam na Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam, hapa katikati pamepita karne 10, miaka 1000, kuanzia Adam alipofariki mpaka miaka ikapita mpaka wakati wa Nabii Nuh palipita miaka 1000. Anasema kulluhum ala al-islam, watu wote walikuwa ni Waislamu kuanzia kuumbwa kwa Adam, watoto wake aliowazaa na wale ambao waliuana, wote walikuwa ni Waislamu. japokuwa mmoja wao kafanya dhambi kubwa ya kuua mtu, lakini dhambi hiyo haijamtoa katika Uislamu, lakini alikuwa ni Muislamu na yule mtoto wa Adam. Mpaka alipofikia wakati wa Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, watu wote ni Waislamu. Lakini wakati wa Nuh alayhi salatu wasalam, ushirikina ulipoingia, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wa kwanza Nuh alayhi salatu wasalam. Zameni ukubwa wa dhambi ya shirki, wakati mtoto wa Adam anamuua mwenzake, Allah akutumiliza mtume. Na bila shaka miaka 1000 hiyo pamepitikana baadhi ya madhambi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume. Lakini ilipotendeka dhambi ya shirki, Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mtume. Rawa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala, kaipokea Imam al-Bukhari Allah amrehemu katika sahihi yake kutoka kwa Ibn Abbas pindi Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam, wakati Nabii Nuh alipokuwa anawalingania wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waacha ibada ya masanamu, watu wa Nuh walikuwa wanasema, waqalu, walikuwa wanasema, la tadharunna alihatakum, msiwaachi waungu zenu mkamwabudu Mungu wa Nuh. Wala tadharunna wadda, msimwachi Mungu wetu anayeitwa Wadda. Wala suwa'a, wala msimwachi Mungu anayeitwa Suwa'a. Wala yaghusa, wala msimwachi Mungu anayeitwa Yaghusa. Wa ya'uqa, wala ya'uqa wa nasra, na msimwachi Mungu wetu anayeitwa Nasra. Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما أنا سيما هذه الأسماء رجال صالحين من قوم نوح. أي مدينة أمبوت ميتاجها فكتها هي آية نوى جماعة موجة ولكوا وشامونغ زمز نبي نوح عليه الصلاة والسلام ولكوا نوى شامونغ ونفني عبادة مبكا وطوا وكوا بيندا. فلما هلكوا كيبيندي ولبفاريكي وطوها ووطانو أوحى الشيطان إلى قومهم, شيطان أكواب وحي وتواو, شيطان أكواب إلهام وتواو, أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا, شيطان أكواب وتواو تنجنزين ما سنام كشمتية كلا سنام سهم أمبايو كلا وموجة لكونا بندكوكا kamateni sanamu ya Wadda, muitengeneze, muitie sehemu ambapo alikuwa anapenda kukaa. Suwaa vile vile sanamu yake muitengeneze, muiweke sehemu ambapo alikuwa anapenda kukaa. Yaghusa ya'uqa nasra, kila umoja. Wasammu bi asma'ihim, wakatengeneza ile masanamu wakayaweka sehemu ambapo kila umoja alikuwa anakaa, masanamu yale wakayapanga majina ya kila umoja. Sanamu ya Wadda wakaipanga Wadda, ya Suwaa wakaipanga Suwaa, mpaka wote watano. Fafaalu, wakafanya hivyo. Walam tu'bad hatta idha halaka ulaik, yale masanamu wakati wanatengeneza hayakuabudiwa, kwa sababu wale watu waliotengeneza masanamu yale walijua kuwa wale si waungu, walijua kuwa wale ni watu wetu wacha Mungu, walikuwa wafanya ibada, tuliwapenda sana. Kwa masanamu haya tuliyatengeneza hapa ni kwa ajili ya kuwakumbuka. Kwa hiyo wale watu ambao walitengeneza masanamu yale hawakuyaabudu yale masanamu mpaka wakati walipofariki wale watu, walipofariki wanusi ya ilm, elimu ikasahaulika. Kile kizazi ambacho kilichokuja kinakuta masanamu pale, ubidat, wakaanza kuabudu yale masanamu. Na hii ndio ilikuwa dhambi ya kwanza wao, mara ya kwanza ushirikina kuingia katika ardhi. Watu wakatoka katika dini moja ya Uislamu wakaanza kuabudia masanamu. Ilipokuja balaa hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza Nuh alayhi salatu wasalam ili aache kuwalingania watu hao. Zamani Waislamu, ni nini sababu ya ushirikina kuingia katika dunia? Sababu kubwa ya ushirikina kuingia katika dunia ni kwa sababu ya mapicha. Haya masanamu ni moja katika mapicha, na ndio sababu ya ushirikina kuingia katika dunia. Na ndio maana Mtume SAW akasema, inna ashadda an-nas adhabun yawm al-qiyama al-musawwirun. Watu ambao watapata adhabu kubwa siku ya kiyama mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wapiga picha. Kila picha moja unayoipiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakwambia uipe roho, na wala hautoweza. Kisha Mtume anasema ataadhibiwa kwa kila picha moja aliyoipiga. Sawa iwe ni picha ya kwenye simu, sawa iwe ni picha iko kwenye album, sawa iwe ni picha umeichora, isipokuwa zile picha za dharura peke yake. Labda picha kwenye kitambulisho, picha ambayo labda umeajiriwa sehemu kazi, wakakwambia leteni picha, hii ni ya dharura. Umeenda kununua karte ya simu, wakakwambia piga picha, ile ni dharura. Lakini picha ambayo unaipiga kwa ajili ya kujiona, ya kujitizama kama umependeza, picha ambayo unaipiga kwa sababu ya ukumbusho. Bali Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala alipoulizwa kwa mtu ambaye yuko na albumu ya mapicha yake ndani kwake, mtu huyu afanye nini? Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala akasema yajibu alayhi an yatuba. Mtu huyu jambo la kwanza atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na azichane picha zake zote. Ama picha ambayo tunayapiga usiku na mchana ni sababu ya sisi kuadhibiwa mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyad billah. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم akasema innal malaikata la yadkhulul baita fihi sura. Malaika awaingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna picha. Kama wewe umejaza maalbum ndani kwako, umejaza masimu, mapicha kwenye masimu yako, nyumba yako hiyo ina kheri. Wala malaika wa kheri waingii humo. Kwa hiyo mapicha ni sababu ya ushirikina katika ardhi. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatukataza katika wasia wake wa kwanza, alla tushriku bihi shay'a, msimshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Yule mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akafanya ushirikina, ni haramu mtu huyu kuingia peponi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha pepo kwa mtu kama huyu. Wa ma'wahu an-nar, na masikio yake ni motoni. Wa ma lizzalimina min ansar, na wale madhalim washirikina hawana wa kuwanusuru. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa man yushrik billah, au katika aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehe yule mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe dhambi zingine zote kwa yule amtakaye. Unaweza kufanya dhambi yoyote ile ukafa bila kutubia, siku ya kiyama utakuwa tahta al-mashia, Allah akipenda atakuadhibu sawa na madhambi yako, baada ya kutoa kupeleke peponi. Au Allah Subhanahu wa Ta'ala anazaka kusamehe kukuingiza peponi bila adhabu, isipokuwa dhambi ya shirki. Mwenye kufanya dhambi hii ya shirki akafa bila kutubia, bila shaka matukio yake ni motoni. Leo kina mama ni wangapi ambao mnaendea ushirikina? Ninapokusibu jambo lidogo tu peke yake umeshakimbilia kuwaganga, umekosa uzazi labda, umeolewa pamepita mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mpaka mwaka wa tano, unaanza kufikiria waganga. Nabiiullah Zakaria miaka aliyoishi na mke wake hajapata mtoto, mpaka katika utu uzima anazeeka, anamuomba Allah, ya Rabbi la tadharni farda, ewe Mola ninakuomba usiniache na upweke. Wa anta khairul warithin, wewe ndio mbora mwenye kurithisha, ninakuomba unipe mtoto atakayenirithi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kampa Yahya katika utu uzima. Nabiullah Ibrahim yeye na mke wake Sara alayhima salatu wa salam, mke wake anakosa, alikosa uzazi mpaka katika utu uzima, mpaka mke wake anampa ruhusa Ibrahim amwingilie kijakazi wake ili wapate mtoto. Katika utu uzima Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa mitume watoto katika utu uzima. Wewe miaka mitano ya ndoa tu unaanza kufikiria waganga. Mtume anasema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yeyote atakayemwendea mfumu au mpiga ramli ukakubali maneno yake aliyokuambia wewe, unakuwa umekufuru yote ambayo alikuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu, tusiendee ukafiri kwa sababu ya kutokumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shirki ni wasia wa kwanza ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia. Wasia wa pili Allah kausia akasema, wa bil walidaini ihsana, na muwatendee wema wazazi wawili. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله نسيما أمهكوم ملواكم وسيابودوا إسبقوا يا الله سبحانه وتعالى نأوفني ويما وزاز ووين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Ikiwa wewe utafika katika utu uzima bado una wazazi wako wawili au mmoja miongoni mwao, usimwambie neno uf hata siku moja, usimwambie a mzazi wako. Wala tanharuhuma, wala usimfokee na kumkaripia mzazi wako. Wa kullahuma kaulan karima au kaulan karima, waambieni wazazi wenu maneno yaliokuwa mazuri. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. Vile vile muwavishe wazazi wenu mavazi ya heshima. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا, na muwe mkiwaombea dua wazazi wenu, Allah awarehemu kama walivyowalea nyinyi bado mgali wadogo. Katika madhambi makubwa al-uququl walidaini, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika madhambi makubwa ni mtu kuwadharau wazazi wawili. Na leo masikitiko makubwa, baadhi ya kina mama ambao hajitambui, anapoolewa jambo la kwanza anamwambia mume wake, mimi ukinioa nina masharti yangu. Jambo la kwanza, utakaponitengenezea mimi nyumba au nitakapoishi mimi na wewe, sitaki ulete wazazi wako wakaja kunisumbua. Lakini kuna msemo unasema, wa bil kaili alladhi tukilu bihi ala an-nas sayukalu bihi alayk, kile kipimo ambacho unapimia wengine na wewe vile vile utapimiwa. Ina almashita kama tadinu tudani, fanya unavyotaka, lakini vile unavyofanya na wewe vile vile utafanyiwa. Ikiwa wewe leo unakataa mume wako asileti wazazi wake kwako, na kuwashika wazazi wa mume wako kama si wazazi wako wewe, tambua na wewe vile vile utafanyiwa. Una watoto wataoa au wataolewa, yale ambayo uliwafanyia wazazi wa wenzako, na wewe vile vile watoto wako watakulipa katika hilo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika hadithi anawataja watu watatu walikuwa wanasafiri safari ndefu. Hadithi hiyo ni hadithi ya 12 katika kitabu cha Riyadu Salihin. Wajamaa hao walipokuwa wanasafiri, ikafika sehemu wakasema acha tupumzike. Wakaona pango, mlima ambao unatundu katikati. Wakasema acha tuingie hapa tupumzike, kisha baadaye tuendelee na safari yetu. Walipoingia katika pango lile, wanaanza kupumzika sasa. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani, akashusha jiwe likubwa likaziwia tundu lile. Na wale watu walikuwa hawana nguvu ya kuondoa jiwe lile, wala wakati huo hakuna simu ya kusema watawapigia watu wao simu na kuambia tuko sehemu fulani tumezama, njooni mtutoe. Wakakaa pale, wakasema hata tukae humu katika pango hili, tukule vyakula vyetu, vikimalizika tusubiri kifo. Lakini mmoja wao akamwambia, lan takhruju min hadha almakan illa an tad'u Allah bi salih a'malikum, hamwezi mkatoka sehemu hii isipokuwa kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake mazuri. Na hii ni katika sunna, mtu anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala anambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo mazuri aliyoyafanya. Ya Rabb, Kumbuka siku moja mimi niliwahi kutoa sadaka kwa ajili yako kwa ikhlas, sikutoa sadaka kwa mayatima kwa sababu ya ria, zile sadaka ambazo zinashindikizwa na mapicha ndani yake, kisha baadaye watu wanakwenda kuposti, tulikuwa kwa mganga kuwapelekea wagonjwa chakula, sabuni yako ya mia unampiga mtu picha. Sadaka ambazo zina ndani yake ria. Tumekwenda kutazama labda mna kundi lenu fulani, mkaenda kutembelea watoto wa mayatima, mnakwenda na mapicha ya nini? Mnaanza kuwapiga piga watu mapicha kisha mnaanza kupost. Tulikuwa kwenye kituo fulani, tutakuwapa mayatima hivi na hivi. Hayo yote ni ria. Tajikuta mnatumikia zero kabisa. Kwa hiyo muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yenu ili Allah aweze kuwatoa hapa. Mmoja akasimama na kusema, ya Rabbi, mimi nimekuwa na wafanyakazi wangu. Wafanyakazi hao walikuwa wanatumika asubuhi na walipa ujira wao jioni. Siku moja akaja jamaa mmoja kuniomba kazi. Aliponiomba kazi mimi, nikawa nimempa kazi atumike kwangu. Akaja mchana, wengine wameanza kazi asubuhi, akatumika pamoja na wao. Ilipofika jioni nikawapa wote pesa za sawa sawa. Bwana mmoja yeye akawa amekataa mshahara ule, akasema, vipi mimi utanipa sawa sawa na huyu mtu ambaye kaanza kazi mchana? Nikamwambia, mali ni za kwangu, wewe nimekulipa pesa zako ambazo nakulipa kila siku, sikukudhulumu. Kama nimempa huyu ujira sawa sawa na nyinyi, ni mali yangu, nimempa mimi kwa kutaka kwangu. Ni kama gisi naweza nikampa bila hata kunitumikia, ni mali yangu. Jamaa yule akaacha mshahara wake, akasema, siwezi nikakubali. Akaenda akaacha mshahara wake. Jamaa yule alipokuwa namlilia Allah, anasema alipokwenda na kuacha mshahara wake, nikakamata mshahara wake ule nikanunua mbuzi mmoja. Mbuzi ule akazaa, wakawa mbuzi wengi, wakapatikana ngamia, ng'ombe katika mbuzi, katika mshahara wa mtu yule. Palipopita miaka, mshahara wake ule umeshazaa matunda, mbuzi nyingi, ng'ombe, ngamia. Akaja sasa kunidai mshahara wake. Kwa sisi leo tungekamata ule mshahara wake, ilikuwa ni 100,000, chukua hela zako kwenda. Lakini jamaa anasema sikumdhulumu mtu huyu. Nikamwambia, kullu ma tara huna fa huwa min haqqik, kila unachokiona hapa ni katika haki zako, awa ng'ombe, hizi ngamia, mbuzi, kondoo, vyote ni vya kwako, peleka. Jamaa ananiambia, acha kunifanyia istihza, mimi nimekuomba mshahara wangu mdogo na ananiambia ng'ombe. Akaniambia ndio, wakati ulipokwenda nimekamata mshahara wako nikanunua mbuzi, mbuzi ule akazaa, pakatoka ng'ombe, pakatoka sijui ngamia, hizi vyote ni vya kwako, peleka. Jamaa anasema, jamaa yule akapeleka mbuzi zote, ng'ombe zote, vyote akapeleka na wala kuniachia chochote. Ya Rabbi, kama nimeyafanya haya kwa ajili yako, na kuomba tutoe katika pango hili. Jiwe lile likawa limejongea kidogo. Lakini wanaona nje hawezi wakatoka. Akasimama wa pili. Na kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, mimi nimekuwa na binamu yangu. Nimempenda sana kuliko kila kitu. Na kila siku nilikuwa namuomba uweze kuzini naye. Lakini ananikatalia. Wakati huo katika mji wetu pakaja njaa. Mimi nilikuwa na pesa. Binamu yangu yule akaja kunililia niweze kumpa. Nikasema, hapa nimempata sasa. Siku nyingi ninamtaka dada huyu lakini anikubali, basi leo kwa mali zangu nitampata. Akamwambia, siwezi nikakupa chochote mpaka unitimizie yale ambayo nayataka kwako. Binti yule akasema, kama unanisaidia kwa sababu ya nia hiyo, siwezi nikakubali, baki na mali zako. Akaenda. Alipokwenda lakini baada siku baada ya siku mambo yanazidi kuwa magumu, akarejea tena kwa yule kaka yake. Akamwambia, ta'al waf'al ma tasha, njoo na ufanye unachokitaka, mimi unipe pesa. Wakaingia sehemu ambapo wako wawili, hakuna anayewaona isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayari wameshavua nguo zote, wamebaki kama walivyozaliwa. Kijana yule anataka kufanya kitendo hicho, mwanamke yule anatoa machozi, anamwambia, ittaqillah la tafuddu al-khatam illa bihaqqiha, muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala usivui pete ambayo si haki yako. Kijana yule anasema, nilipoambiwa maneno hayo, hapo hapo nikawa nimekatikwa na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama almu'minuna idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Waumini wa kisawasawa ni pale anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinapatwa na uoga. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala kuzidishiwa na imani. Walipoambiwa muogope Allah subhanahu wa ta'ala, nguvu zikakatika. Akamwambia yule dada, khudhi min mali ma tasha, chukua katika mali zangu, au matashaina, chukua katika mali zangu kila unachokitaka, na wala sifanye kitendo hichi. Dada yule akachukua katika mali za kijana yule, na kijana yule akakurubia kitendo hicho cha zina. Akamwambia, kama nimeyafanya haya ya Rabbi kwa ajili yako na kukuogopa, na kuomba tutoe katika jambo kama hili. Jua lile likasogea kidogo, mtu anaweza katoa kichwa lakini mwili hauwezi kupita. Mimi na wewe tujitie sehemu ya tatu sasa. Ingekuwa ni mimi na wewe sasa tunapokea tuombe ili Allah tutoe pale, bila shaka tungewalaza wengine pale. Mmoja anasimama na kusema, nimekuwa na wazazi wangu wawili. Wazazi wangu hawa nilikuwa simtangulizi yeyote kabla ya wazazi wangu hawa. Hata mke wangu na watoto zangu nilikuwa siwatangulizi mpaka kwanza nianze wazazi wangu wawili. Siku moja nimekwenda kutafuta riziki, nikarejea nyumbani nimechelewa. Nikawakuta wazazi wangu wamelala. Wamelala bila ya kula. Nikaona siwezi nikawaamsha wazazi wangu. Nikakaa mbele ya mlango wao na wasubiri waamke niweze kuwapa chakula. Huku watoto wanalia na mke wangu wanalia njaa, nawaambia siwezi nikawapa mpaka kwanza wazazi wangu waanze kula. Anasema, nikakaa mbele ya mlango wa wazazi wangu na hawakuamka mpaka asubuhi niko mbele ya mlango wao. Walipoamka nikawapa chakula, nikaomba radhi, baadaye nikakwenda kuwalisha mke wangu na watoto zangu. Ya Rabbi, kama nimeyafanya haya kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutoe katika jiwe kama hili. Jiwe lile likawa limeondoka, wakaendelea na safari yao. Kwa hiyo Waislamu, zamani katika watu hawa, mmoja wao alikuwa na wathamini wazazi wake wawili. Bali wazazi hata kama watakuwa na washirikina, usiwatii katika shirki, lakini wafanyie wema katika dunia. Wazazi wako ni makafiri, usiwatii katika ukafiri wao, lakini wafanyie wema katika dunia. Wape haki za wazazi. Kwa hiyo katika madhambi makubwa, al-uququl walidain, ni mtu kuwadharau wazazi wake wawili. Bali Mtume anasema, raghima anfu mri'in adraka walidayhi fil qibar wa lam yadkhul al janna, amiangamia mtu ambaye atawapata wazazi wake wawili katika utu uzima kisha siingii peponi. Mtu ana wazazi wake anashindwa kuwatetea, kuwafanyia wema ili aingie yeye peponi. Unakutana mtu anawauzi na kuwatesa wazazi wake, bila shaka mtu huyu anakuwa amefanya madhambi makubwa na ana hasara mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea na kusema, wala taqtulu awladakum min imlaq, wala msiwaui watoto zenu kwa kuhofia ufakiri. Msiwaui watoto zenu kwa kuhofia maisha magumu. Nahnu naruzukukum wa iyahum, sisi tunakuruzukuni nyinyi na watoto zenu. Leo ni wangapi katika wadada wa Kiislamu ameendea mwenyewe tendo la zina, anataka kisha baadaye anapata kupata huko, anaanza kufikiria kutoa mimba? Ni katika madhambi makubwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha almauuda tusuilat, zile mimba ambazo mlizitoa nyinyi, watoto wale siku ya kiyama wataulizwa, mmeuawa kwa dhambi gani? Wewe umekwenda ukatendo la zina unifuata mwenyewe, unatoka nyumbani kwako mpaka kwenye chumba cha mwanaume mwenyewe, kisha baadaye unataka kutoa mimba. Kwa hiyo kutoa mimba ni katika madhambi makubwa, bali ni kuua. Japokuwa kuna baadhi ya wanaochuoni wanakuambia mimba ambayo jeneza miezi minne unaweza kaitoa, lakini kauli sahihi ni kuwa mimba ni mimba. Wanasema wanaochuoni la yajuzu isqatul jini au aljanin ba'da nafhi au ba'da nafhi ar-ruh fihi. Haijuzu kutoa mimba baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kupulizia roho ndani ya mimba ile, bimaana kishaneza miezi minne. Wadhalika bitimami arba'ati ashhur, anaponeza miezi minne. Wa isqatuhu hina idhin qutlam au qatlu muharram, mtu anapotoa mimba imeshaneza miezi minne, mtu huyu anakuwa ameua, na kitendo hicho kinakuwa ni kitendo cha haramu. Amma qabla nafhi ar-ruh fihi, ama baad kabla ya kupuliziwa roho mimba ya mwezi mmoja, miwili, mitatu, fahadha mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha, katika jambo hilo wametofautiana wanawachuoni. Faminhum man mana'a mutlaqa, katika wanawachuoni kuna ambao wamekataza moja kwa moja, sawa iwe ni mimba ya mwezi mmoja au mimba ya siku moja, kuna wanawachuoni wamekataza kutoa mimba hiyo moja kwa moja. Wa minhum man jawaza li maslahati wa haja, na kuna wengine ambao wamejuzisha kutoa mimba hiyo kwa maslahi fulani, sawa. Wa minhum man jawaza qabla al-40 faqat, na kuna wengine ambao wamejuzisha kutoa mimba kabla ya jeneza siku 40, sawa. Thania, kauli ya pili, la yajuzu isqatul janin fi ayi marhalati min au min al-marahil, haijuzu mwanamke kutoa mimba katika marhala yoyote ile, sawa hiyo ni mimba ya saa moja au mimba ya saa mbili au mimba ya saa tatu, haijuzu kwa mwanamke kutoa mimba hiyo. Illa biizni zawji, wakasema isipokuwa kwa idhni ya mume. Labda kuna baadhi ya mambo ambayo mume anaona akakwambia toa mimba, isipokuwa kwa idhni ya mume. Lianna lahu haqqan fil waladi, kwa sababu mume yuko na haki kwa mtoto wake. Kama la yajuzu lahu an ya'zila anha illa biidhniha, kama jinsi mwanaume hawezi wakati anapokutana na mume wake yale maji yake akayamwaga chini isipokuwa kwa ruhusa ya mke, haijuzu. Sawa, lianna alwalad haqqu musharakun lahuma, kwa sababu mtoto ana haki ambayo wote wawili wanachangia. Na kauli sahihi katika mambo haya, wanaozuoni wametofautiana katika masuala ya kutoa mimba ambayo jeneza miezi minne, lakini tuwe pamoja katika kauli ambayo kauli hiyo ndio kauli sahihi ambayo kila mmoja katika wanawake wa Kiislamu anatikana kauli hiyo aiende. Afta adad min ulama'i au min ulama'i umma, afta adad min ulama'i umma bi hurmati al-ijhad fi jami'i marahilihi, فالنطفة التي يخلقها الله في رحم الأم هي أول مراحل الوجود. Wanawachuoni wengi wakafutu wakasema ya kwamba ni haramu binti wa Kiislamu au mama wa Kiislamu kutoa mimba ya aina yoyote ile, hata kama mimba itakuwa na siku moja, kwa sababu yale maji ambayo yamekutana ya mwanamke na mwanamume ya kwenda kutengeneza kizazi kile katika tumbo la mama, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kizazi kile ya kuwa ndio mwanzo wa chanzo cha kupatikana mtoto. Kama vile mti unapoupanda, mti kwa kusema uwe mti ni lazima uanze mizizi. Ile mizizi ukiikata bila shaka unakuwa umekata nini? Mti wote. Na vile vile ile mimba ya siku moja unapoitoa ni kama umeua, kwa sababu ile siku moja ndio chanzo cha kupatikana mtoto. Baada ya siku zikaenda zinakwenda, mtoto atapatikana. Kwa wanaochoni wakasema haijuzu hata hiyo mimba ya siku moja kuitoa. Wadhahaba ila tahrimi al-ijhab ulama al-malikiyya, vile vile wanaochoni wa madhhab Imam Maliki vile vile wakasema kuwa ni haramu kutoa mimba hiyo. Wa qawlu 'inda al-Hanafiyya, na vile vile wanaochuoni wa madhhab Imam Abu Hanifa wakasema hivyo hivyo. Wa ikhtarahu ba'd al-ulama ila Hanabila, na vile vile wanaochuoni katika madhhab Imam Ahmad ibn Hanbal wakaenda katika kauli hiyo ya uharamu, sawa. Wa qad dhahaba al-ulama ila al-qawl bi anna al-murtaqaba 'amaliyya al-ijhad fi haqq al-jinin tajibu fi haqqihi kafara. Vile vile wanaochuoni wakasema yeyote ambaye anatumika kazi ya kutoa mimba za watu mtu huyo ni lazima atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atoe kafara ya kuua. Kwa la yajuzu isqat, haijuzu kutoa mimba ya mtoto hata kama atakuwa na mwezi mmoja au siku moja. Hii ndio kauli ya wanaozuoni, haijuzu. Kwa ukitoa mimba ya siku moja unakuwa umeua. Na utaulizwa, na mtoto huyo ambaye amemtoa atakuwa katika watoto ambao wataulizwa, bi ayi dhambin qutilat, meuawa kwa dhambi gani? Katika mambo hayo tukiingiza mambo ya kusema, labda kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba kijana anapozini na mwanaume au na mwanamke, kisha mwanamke yule akabeba, je, inajuzu kijana huyu kumuoa mwanamke yule hali ya kuwa yuko na mimba? Vile vile wakakhtilafiana wanaozuoni, wakasema kama ni mimba ya kijana, kuna baadhi wanasema kama ni mimba ya kijana inajuzu kumuoa na mimba yake kwa kumstiri mwanamke ule. Hizi ni ikhtilafu za wanaozuoni, lakini mimi nakupeni kauli sahihi katika mambo hayo ambao wamekubaliana wengi katika wanaozuoni, akiwemo Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema falhamilu min az-zina la tuzawwaj wala ala ashiqiha wala ala ghairihi la ala zani wala ala ghairihi. Mwanamke ambaye yuko na mimba ya uzinifu haruhusiwi kuolewa na yule mwanaume ambaye kampa mimba hiyo wala mwanaume mwingine, isipokuwa mpaka mwanamke yule atakapozaa. Akizaa watu'maru bitauba, baada ya kuzaa mwanamke huyu aamrishwe aweze kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iqla'u, na ajivue maasi hayo na madhambi yao ya zina, wan nadam, na vile vile mwanamke huyu ajute kwa sababu ya kitendo hicho cha uzinifu. Watuzawaju baada dhalika ala swahibiha au ala ghairi, kisha baada ya kuzaa ndo aolewe na yule mwanaume ambaye kampa mimba au mwingine mwanaume. Hii ndo kauli sahihi ya wanaozuoni. Kwa hiyo haijuzu kumuoa mwanamke yuko na mimba, sawa awe ni mwanamke wako uliyempa mimba wewe au mwingine, mpaka kwanza azae. Akishazaa atubie ndio aolewe. Sasa nadhani masala yako wazi. Kwa hiyo katika wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala taqtulu auladakum min imlaq, msiwaue watoto zenu kwa sababu ya kuhofia ufakiri. Nahnu naruzukukum wa iyahum, sisi ndio tunawaruzuku nyinyi na wao. Kisha katika wasia mwingine akasema, wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, na wala msikurubii machafu ambayo yako wazi na yale ambayo yamejificha. Msikurubii, usioni uko peke yako unafanya kufanya ukadhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafilika. Yale maasi ambayo unaendea wakati wa dhahir, watu wanakuona, usiyakurubii machafu hayo. Na yale machafu ambayo unayafanya kwa peke yako usiyakurubii. Al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tara, wema ni mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba anamuona. Fa in lam takun tarahu, ikiwa wewe haumuoni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Fanya utakayo, umejificha, uko peke yako, lakini tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akughafilika. Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Tayib, katika wasia kanaendelea na kusema, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqqi, na wala msiui nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isipokuwa kwa haki. Allah amekataza kuua isipokuwa kwa baadhi ya mambo. Mtume anasema sallama, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin, haijuzu kumwanga damu au kumwaga damu ya Muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Ni haramu kumuua Muislamu isipokuwa kwa mambo matatu. Akasema la kwanza, asayibu zani, mwanandoa akizini mkapakaja mashahidi wanne kwa kushuhudia kuwa mtu huyu kazini, mtu huyu ni apigwe mawe mpaka afi. Lakini kitendo hichi kinasimamiwa na kiongozi wa Waislamu, si kila mtu. Eti mnamtoa mezini, mnamfuata, mnampiga mawe, eti mpaka afi. Bila shaka nyinyi mtakuwa mnajikokotea matatizo katika hii nchi. Hii ni kazi ya kiongozi wa Uislamu, si kazi ya kila Muislamu. Tumekasema wa nafs bin nafs. Mtu wa pili ambaye anastahili kuuawa ni mtu ambaye kaua mwenzake kwa makusudi. Ni lazima alipizwe kisasi naye vile vile auawe. Watatu akasema watariku lidinihi almufariqu liljamaa. Mtu wa tatu ni yule mtu ambaye ameritadi akatoka katika Uislamu akasambaratisha umma. Watu aina tatu hawa ni halali kuuawa na kiongozi wa Uislamu awasimamishie hadi wauawe. Ama kinyume na hayo haijuzu kumuua Muislamu. Labda na katika mambo mengine ambayo amekuja akizungumzia kitendo cha kaumi Lut, akasema al-qa'il wal maf'ul bin faqtuluhuma. Wenye kufanya kitendo cha kaumi Lut, labda mume kumuingilia mke wake nyuma, wote wakaridhia kitendo hicho, watu hawa wauawe. Vile vile asahir, mchawi anapobanwa yuko anawangia watu, anafanya uchawi wake, auawe. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yamekuja yanaruhusu watu kuuawa, lakini kuna kinyume na hayo haijuzu kumuua mtu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni na mambo masaba yenye kuangamiza. Katika mambo masaba hayo akasema qatlun nafsi allati harrama Allah, mtu kuua nafsi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Tu haijuzu kumuua mtu. Watu ambao wanauana kwa sababu ya mirathi, huu mtu niko naye, kwa hiyo akiwa yuko hai urithi utakuwa mdogo, kwa hiyo acha tumuue huyu. Na yule ambaye mmemrithi alikuwa kama nyinyi na amekufa ameviacha. Na wewe ambao unaua wenzako kwa sababu ya masala au mambo ya kidunia, vile vile utakufa na utayaacha. Na kila siku watu fikra zao mbovu, wao wanafikiria tu mirathi, afe turisi, lakini afikiri kuwa yeye anaweza kumtangulia. Kwa katika wasia Allah anasema dhalikum waswaakum bihi la'allakum ta'qilun, huo ndio usia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupeni ikiwa mna akili. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika wasia kaendelea na kusema wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluha ashudda, wala msikurubi mali ya mayatima isipokuwa kwa wema mpaka watakapokuwa. Kama una mali ya yatima ihifadhi, usikurubi mali yake isipokuwa kwa wema. Kuna baadhi ya mambo yanaweza kukufanya ukachukua katika mali ya yatima, labda unamlea ana mali, umepungukiwa na una upungufu fulani katika riziki, unaweza kuchukua mali ndogo katika mali ya yatima ukatumia na yeye, lakini usichukue kwa israf. Kuna baadhi ya watu leo wanawalea mayatima, waliachiwa na wazazi wao baadhi ya mambo, kisha nakutana mtu huyu anamlea yatima, anakamata mali za yatima zote anakula, mpaka yatima anafikia kwa mtu mzima hana chochote katika mali zake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, wale ambao wanakula mali za mayatima kwa dhulma, anakula mali ya yatima bila ya sababu yoyote, innama ya'kuluna fi butunihim nara, kwa hakika si lingine watu hao wanakula katika matumbo yao moto, wasayaslawna sa'ira, na watafikia motoni. Sikilizeni Waislamu, kwanza ile mali ambayo unaikula ndani ya tumbo lako umeweka moto, kisha baadaye utafikia tena motoni. Narun ala nar, moto juu ya moto, kwa sababu ya kula mali ya mayatima. Labda mtoto huyo umemwandikiza kwenye shirika fulani linapokeza watoto mayatima, wanapewa mali zao watoto hao, kuliko kumfungulia konti mtoto huyo umwekee mali zake, wewe kila unapochukua kila mwezi unakula nara, unakula moto. Mama wa Kiislamu, usikuli mali ya yatima isipokuwa kwa wema. Mwekee mtu yatima mali yake katika kile kiwango ambacho anapewa nayo mashirika, chukua ndogo utumie, ndogo mwekee mtoto. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم akatwambia ana wakafilu lyatima fi ljannati hakadha wa ashara bithababa walwusta, Mtume akasema mimi na yule ambaye atakayemlea yatima tutakuwa majirani peponi. Ukamlea yatima kwa wema, fa amma lyatima fala taqhar, yatima usimfokei, na kwanza kumtukana maneno machafu, unalia nini hapa kwangu? Unamdekea nani? Kamfufue mama yako, na mimi nina mama yangu aliyekufa. Maneno kama haya unamwambia yatima? Maneno kama haya si ya kumwambia yatima? Waleeni mayatima kwa wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika jambo aliwahusia watu, akasema wa auful kaila wal mizana bil qist, na vile vile mnapopimia watu katika mizani, pimeni kwa uadilifu. Na hii dhambi wengi katika wamama wanayo, hasa wamama wafanya biashara. Wamama hawa wanaiba katika mizani, wengine wanachuuza michele kwenye makopo yao, wanaponda makopo chini ili wawaibie watu. Wengine wanachuuza mafuta, wanaponda sijui kopo za mafuta ili wawaibie watu. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza akisema Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu kwa haki na mizan. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hud alipokuwa akiwazungumzia watu wa Shu'aib alayhi salatu wasalam, anasema wa ila madyana akhahum Shu'aiba, na watu wa Madyana tukawatumia mtume ambaye ni kaka yao Shu'aib. Qal Shu'aib akawa anawaambia watu wake, ya qaumi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayr, ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala tanqusu almikyala walmizan, wala msipunguzi mkaiba katika vipimo na mizani. Msiibi. Inni arakum bi khair, mimi nakutakieni khairi. Wa inni akhafu alaykum adhabun muhit, mimi nakhofia msije mkapata adhabu iliyokuwa kali. Wa ya qaumi, kisha akamwambia enyi watu wangu, auful mikyal wal mizana bil qist, pimeni vipimo na mizani kwa uadilifu. Wala tabhasu an-nasa ashya'ahum, wala msiwaibi watu vitu vyao. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin, na wala msifanye ufisadi katika ardhi. Zamani kitendo hichi cha kuwaibia watu katika mizani na vipimo kikaitwa kuwa ni ufisadi, uharibifu katika ardhi. Ni wangapi leo katika wamama ambao mnawaibia watu katika mizani, mnawaibia watu katika vipimo? Punja tano za maharage sikuingize motoni, mama wa Kiislamu. Punja tano za maharage ambazo unaibia watu sikuingize motoni? Kutumche Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad arsalna rusulana bil bayyinat, tuliwatuma mitume wetu kwa ubainifu wa waziwazi. Wa anzalna ma'ahumul kitab, na tukawateremshia mitume wetu vitabu au kitabu. Wal mizan, na tukawateremshia mizan. Liyakuma an-nasa bil qist, ili wawapimie watu, wawasimamie watu mambo yao kwa uadilifu. Kwa hiyo jichunguzeni wakina mama wa Kiislamu katika vipimo vyenu. Kuwaibia watu kopo ambalo unalitumia katika kuuza mchele wako, katika kuuza maharage yako, kopo lile lipime kama linaenea kilo. Usiwaibi watu katika makopo hayo ikawa ni sababu ya kuingia motoni, wal iyadu billah. Katika wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala ni huo. Kisha akasema la nukallifu nafsan illa usaha, atuikalifishi nafsi isipokuwa kwa yale ambayo nafsi inaweza. Kisha akamalizia wasia wa mwisho na kusema wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba, na vile vile mnaposema mliitwa sehemu muwe mashahidi wa mambo fulani, fanyeni uadilifu hata kama mwenye kushtakiwa atakuwa ni mtu wako wa karibu. Leo kuna baadhi ya watu, subhanallah, mtu kwa sababu mtu huyu ndugu yangu ana makosa yake na anatambua makosa hayo, wanapokwenda katika mahakama anaitwa yeye kuwa shahidi, anasema kadha wa kadha wa kadha, ndugu yangu ana makosa, bali huyo ndo ana makosa, aliyakuwa anajua ndugu yake ndo ana makosa. Kuwa mwadilifu katika madhambi makubwa. Mtume anasema wa qawlu zur wa shahadatu zur, ni mtu kusema uongo na kutoa ushahidi wa uongo, ni katika madhambi yaliokuwa makubwa. Wa idha qultum, mtakaposema fa'adilu, fanyeni uadilifu, walau kana dha qurba, hata kama watakuwa na watu wenu wa karibu. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'ahadi Allahi awfu. Kabla kutafsiri hiyo, Mtume wa salama anasema sabi'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu aina saba watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambapo hapa atakuwa kivuli kingine siku kwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunatambua hali za siku ya kiyama, mpaka Mtume anasema jua litashuka, litafika katika vichwa vya watu, jasho zitawafumka watu, kila mmoja jasho zitamfumka sawa na matendo yake. Kuna baadhi ya watu ambao jasho zitawafumka ziwajae mpaka kwenye miguu yao, kuna ambao zitawafunika mpaka kwenye matumbo yao, kuna ambao jasho zitawafunika mwili mzima, isipokuwa watu aina saba, wao watakuwa wamesalimika na jua hili la siku ya kiyama. Katika watu hao Mtume akasema al-imamu au imamun adil, kiongozi muadilifu. Kwa hiyo unapoitwa katika kesi la watu, wewe ni kiongozi umechaguliwa katika kesi hiyo kuwa muadilifu katika hilo. Leo unajua kuwa wewe mwenyewe umeshtakiwa, unaona makosa, unakwenda kumtafuta avoka aje kukutetea katika makosa. Yote haya yanaingia katika wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa bi'ahadi Allahi awfu, na vile vile ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala itekelezeni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikumuumba au sikumuumba jini au mwanadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni nyinyi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ameanza jini kabla ya mwanadamu? Wama khalaqtul jinna, sikumuumba jini wal insa na mwanadamu illa liya'budun. Kwa nini Allah ametanguliza? Mtume anasema kanatil jinn qabla adam bi alfi aam, majini walikuwa hapa duniani, jini wa kwanza alikuwa hapa duniani kabla ya mwanadamu kwa miaka 2000. Bi maana kiumbe au baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba baadhi ya viumbe akamuumba jini. Kwa majini haya yakaishi duniani miaka 2000 ilipopita, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu. Fafasakhu ad-dima, majini yale yakamwaga damu, yakafanya ufisadi. Fabaatha Allahu ilayhim junda min al-malaika, Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza jeshi la malaika. Fataradduhu ila jazail al-buhur, yakafukuza majini yale yakakimbia kwenye mabahari, yengine kwenye machoo, yengine kwenye sehemu tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala katika namuumba mwanadamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia malaika, wa idhi qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, wakati Allah alipomwambia malaika mimi nataka kutia katika dunia hii kiongozi, nataka kuumba kiongozi, malaika alimwambia aje, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, ewe Allah unataka kuumba kiumbe ambacho kitakuja tena kumwaga damu kama viumbe ambavyo vilivyotangulia. Kwa malaika wakashika picha ya majini yalipokuwa hapa duniani yakafanya ufisadi na kumwaga damu, wakamwambia Allah unataka kuumba kingine kiumbe ambacho kitakuja kumwaga damu na kufanya ufisadi. Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak, hali ya kuwa na sisi tunakutukuza ya Rabbi, tunakutaja usiku na mchana. Allah akamwambia inni a'lam ma la ta'lamun, mimi najua yale ambayo nyinyi hamjui. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kumuumba Adam. Kwa mwanadamu kaumbiwa hapa duniani kabla ya miaka 2000 kuwepo majini. Kwa katika hadi Allah akasema wama khalaqtul jinna, na sikuwaumba majini kwa sababu ndio umetangulia, wal insa, na mwanadamu, illa liya'budun, isipokuwa wafanye ibada. Kwa hiyo ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu itekelezeni. Kisha akasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun, huyo ni wasia ambao tunakupeni ikiwa kama mtakumbuka. Kisha Allah kamaliziana na kusema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, hiyo ama hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, wala msifuate tunjia tungine. Fatafarraqa bikum an sabili, tunjia huto tukaja kuwagawa, tukawatoa katika njia ya sawa iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huyo ndio wasia ambao nakupeni ikiwa kama nyinyi mtamcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith, siku moja Mtume sahaba Ibn Mas'ud anasema khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan, siku moja Mtume amekata alikata mistari. Mtume alikuwa amekana masahaba wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakata mstari mmoja mrefu. Wa khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi, kisha baadaye Mtume akakata tunjia pembeni na tungine tumistari pembeni. Kwanza kabla, baada ya kukata mstari ule mmoja, Mtume akasema hadha sabilullah fattabi'u, hii ni njia au fattabi'u, hii ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ifuateni. Baada kusema kwa huu mstari nimekata katikati ni njia ya Allah, ifuateni, akakata mistari mingine upande wa kusoto na mistari mingine upande wa kulia, akasema hadhihi subul almutafarriqa, hutu ni tunjia to kuwagawa watu. Wa kullu sabil minha shaytan, na katika kila njia kuna ndani yake shaytani yad'u, katika kila njia kuna shaytani anawaita watu. Kwa shaytani aliyetajwa ambaye yuko katika hizo njia ni mtu wa bid'a, anayewaita watu katika kufanya uzushi katika dini na kufanya maaswi. Kwa hiyo msifati ile manjia mengine, fuatini njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imenyooka. Hizi ni nasiha au usia kumi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amezitoa katika suratul an'am, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa watu ambao watatekeleza nasiha hizi. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie funga zetu, atukubalie matendo yetu, atukubalie visimamo vyetu. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.